Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es gut. Ich habe kaum deutsche Kurs gewartet. Am Kurs ist von. Că nu prea ai așteptat cursul. A, nu, eu am zis asta. Așa. Eu am așteptat cursul de germană. Ich habe kaum deutsche Kurs gewartet. Eu aș fi zis konnte nicht mehr warten. Nu mai puteam să aștept, abia așteptam. Dacă Schon lange spui, cum ai spus tu, ai am spus eu am așteptat puțin cursul. Adică kaum înseamnă abia. nu înseamnă și puțin. Și dacă spui ich habe kaum gewartet, am așteptat puțin, adică nu prea am avut chef. Aiu. Good. Oh, deci ne-ai și Ok, și dacă în contrapare, în Da? cazul în care eu spun la cineva că eu sper că el nu aleargă. Cum spui? Ich hoffe, dass er nicht läuft. Exact. Dar am fost corectată că trebuia er nicht laufen. Nu. Ich hoffe, dass er nicht Nu, laufen. nu, sigur că nu. Poate o fi înțeles că vorbeai de mai multe persoane. Sau s-o fi spus, das zi. Nu am zis sigur că alta n-am calculat înainte să spun. Și un neamț te-a corectat? Nicht lost, da. Nu, sigur am înțeles greșit, pentru că asta este ceva foarte de bază. Da. A Nu. zis nicht laufen? Și v-am zis așa ca aia, nici la ofen, dacă nu a fost Nu, înțeles. nu, nu, nu, nu, nu. E corect cum a întrebat. Deci, stai puțin, atât a zis Nick Laufen? Da. Da, e corect ce a zis. Dar ca și cum, am interpretat ca și cum pe mine Nu, m-a nu, nu, nu. corectat, că a fost un semnul Nu. exclamării cu Nu, întrebării. nu, nu, nu. Exact așa se zice. Deci tu îmi spui mie, ich hoffe, dass er nicht läuft. Și eu spun, nicht laufen? Adică nu, și tu spui ja. Adică nu te-a corectat. Că eu nu pot să te întreb, nicht läuft? Înțelegi? Da, am înțeles acum. Nu i-a venit să creadă în sensul ăsta. Dar nu a fost nicio corectură gramaticală. Numai că în situația asta eu aș fi folosit rennen. Renan. Rennen înseamnă tot a alerga. Pentru că Da. laufen înseamnă și a merge. Și atunci ea poate a înțeles, sper că nu merge. Cum adică nu merge? Nicht laufen? N-a avut sensul de a alerga în cap. Înțelegi? Da. Dar dacă ne-ar fi spus Rennen înseamnă a fugi. Adică e clar că se mișcă repede, aleargă, știi? Da. Laufen ăsta este mai... Adică poate să însemne ambele lucruri. Laufen poate să însemne și că o mașină merge. Sau un utilaj. Sau râșnița de cafea. Și aia läuft. Sau un computer merge. Mein Rechner läuft. Funcționează. Da. Ok? Multe sunt. Ok, Good. pentru astăzi ai tu un subiect sau aș Am fi și dat un ceva. exemplu? Ai tu Și ceva? nu, dar văd că mi-ai trimis o poză. Da. Cum Am mai spui, multe întrebări, dar. da, nicio problemă. Cum spui, eu ți-am trimis o poză pentru că nu înțeleg ceva greu. Ich habe dir eine Bildgeschichte, Ein Bild. ein Bildgeschichte. Weil für mich schwierig ist. Ia, bravo, ai început să înveți să trișezi. Dar cum spui? Pentru că eu nu înțeleg ceva greu. Ich habe nicht. Ich habe nicht etwas schwierig verstanden. Noch einmal, etwas? Etwas schwierig. Nu? Etwas schwer. Nein, von schwierig, aber etwas? Schwieriges. De ce? Nu ți-au ce aminte de alea pe care le discutam atunci când substantivizai adjectivul Da. și primeau un s la final? Da. Etwas... Etwas schwieriges. Hm? Verstanden? Etwas schwieriges. Dar de ce în cazul ăsta trebuie să substantivizez pe schwierig? Pentru că este ceva greu. Am înțeles. Cum spui, eu am citit ceva interesant. Aici e logic că pot să pun so. Ich habe etwas interessantes gelesen. Eu nu am înțeles ceva greu. Ich habe etwas schwieriges nicht verstanden. Nu e aceeași structură? Ba da, dar în prima propoziție mi-am dat seama mult mai simplu, dar în a doua nu-mi dădeam seama. Probabil că sunt obișnuită cu prima propoziție, de asta mi-am dat seama de S. Da, dar acum îți rezonează în ureche, nu? Da. Etwas schwieriges, da? Eu nu am cumpărat nimic proaspăt. Ich habe frisches, keine, Eu nu am cumpărat nimic. Cum spui atât? Eu nu am cumpărat nimic. Ich habe nicht kaufen. Nein. Ich habe nicht gekauft. Noch einmal ich habe. Ich habe nicht gekauft. Eu, asta tu ai spus, eu nu am cumpărat. Eu nu am cumpărat nimic. Nimic. Ich habe niemals gekauft. Tu nu ai cumpărat niciodată. Niciodată. Nu-mi dau seama că ai nimic. Nichts. Nichts. Nichts. Ich habe nichts gekauft. Ich habe nichts gekauft. Nu am cumpărat nimic. Și eu nu am cumpărat nimic proaspăt. Ich habe nichts frisches gekauft. Exact. Nichts frisches gekauft. Da? Ok. Nichts frisches, etwas interessantes, etwas schwieriges. Da. Da? Și să scriu cu literă mare. Da. Good. Să revenim la text. Cum spun, Da. înapoi la textul nostru. Înapoi. Înapoi, Zurück. zurück, zurück. Zurück bei Nein, unsere zu, Text. zurück, zu. Zurück zu unsere Text. Text, zurück zu un. Unseres Text. Nein. E da, das Text. E der Text. Dar nu. Zurück zu unsere Text. Ce este zu? Aurea. Zurück zu unserem Text. Exact. Zurück zu unserem Text. Și înapoi la oile noastre. Chiar, oi să știi că nu știu. Ba sigur știi, de la brânză. Da. Nu ai văzut brânză de oi până în magazin? Nu, m-am uitat. Se spune șaf. Ia. Șaf. Și ăsta o să-l ții minte ușor. Da? Deci este das Schaf, ia? Sau die Da? Schafe. Să-l ții minte de la numele Schäfer. Ai auzit de Schäfer? Ca Am nume. auzit. E, Schäfer înseamnă cioban. Serios? Da. Cum e la noi, ciobanul Vasile. Da. Și la ei este foarte întâlnit, Schäfer. Da, am auzit, chiar l-am auzit des. Da? Și să ții minte că în românește înseamnă cioban și drept urmare vine de la oaie. Schaf. Da. Șafcheze. Șafcheze? Brânză de oaie. Brânză de oaie. Good. Deci, încă o dată revenind la oile noastre. Zurück zu unserem Chefe. Noch einmal? Zurück zu unserem Chefe. Zunzeren? Unserem. Nu? Dacă e das schaff. Da, dați mai multe. Zurück zu unserem Chefe. Chefen. Șefen. Sau șafen. E tot plural. Da? Da. Deci cu N și este țu. Țu unzeren. Da. Zurück zu unseren Schaffen. Apropo de nume, deci în afară de Schaefer, un altul extrem de des întâlnit aici, nu știu dacă și la voi, este Müller. Da. Müller, știi ce înseamnă Müller? Gunoi. Nu, Nu? Müll este gunoi. Dar Müller, nu înseamnă gunoierul. Nu știu. Înseamnă moraru. Morar? Da, moraru, morar, Müller. Morar. Da? Good. Müller, Schäfer. Pentru că moară este miule, miule. Vind miule, Mule. moară de vânt. Vind miule. Mama de bani, da. Miule, miule. Miule, știi ce mai înseamnă miule? Mai înseamnă și râșniță, cu care râșnești cafeaua sau... Da. Aia este tot o miule. Good. Deci să țurucu cu țuunzeren șafăn. La text. Da. La Pri text am cuprins și partea aceea care am creionat eu cu roz, Așa. tocmai ca să vezi după ce m-am luat în exercițiul respectiv. Așa. Și anume spune că nu poți să folosești tu Da. la verbele care exprimă o deplasare. Fahren, în cazul meu, e fahren. Ei bine, eu nu l-am folosit pentru că am reținut regulile respective, dar la rezolvarea exercițiului scria că trebuie pus zu fahren. Și Nu. am... Nu. Invers. Deci, mai exact la... hai să luăm la... deci, prima... E clar. Er lässt sich ein neues Haus bauen. Nu? Da. E clar că aici nu se pune. Da, căutam că aveam și o logică de ce nu se pune, Pentru că e dar lassen. da, exact. Verbele werden, lassen și bleiben, da? Nu au zu. Da, exact. Bun, a doua. Ce zice? Citește? Beabsichtigt, nächstes Jahr nach Deutschland fahren. Așa. Și explicăm cum ai gândit. Ai vrut să pui sau nu? Eu nu am pus, dar am ținut cont strict de faptul că la fahren gehen în coma nu se pune zu. Nu. Doar de asta am ținut cont. Păi da, dar fii atentă. În primul rând, cum se traduce propoziția? El intenționează următorul an să meargă în Germania. Da, la anul, îi spunem noi. Da. La anul să meargă în Germania. Apropo de beabsichtigt ăsta, el vine de la absicht. Absicht? Știi ce înseamnă absicht? Nu. Înseamnă intenție. Și pe ăsta e bine să-l ții minte, absicht, die absicht, pentru că el primește un B în față și obținem beabsichtigen. Da. Da? A intenționat. Dar, de exemplu, ich habe das, cum spui, eu am făcut asta fără intenție. Ich habe das ohne Absicht Was? gemacht. Oder getan. Oder getan. Machen e mai mult când faci Știu, cu da. mâna, știi? Când efectuezi. Când vorbești la figurate, mai degrabă tun. Și care sunt cele trei forme ale lui tun, le știi? Tun, tat, getan. Foarte bine. Bun, revenim la expresia noastră. Ai ținut în minte ceva, dar nu complet. Uită-te, revenim la prima situație. Da. Verbul lassen nu cere zu. Da. Da? Er lässt sich ein neues Haus bauen. Verbul fahren, nici el nu cere zu. Dar nu cere Da. zu atunci când el este verbul determinant. Când spun el călătorește, nu călătorește, el merge să plătească. Cum spui? Er geht bezahlen. Și cu fahren? Er fährt bezahlen. Exact, aici n-ai. Pentru că el, în propoziția noastră de la exemplu 2, verbul este beabzichtigen. Aha, am înțeles. Și ăsta nu are nicio problemă, ăsta cerețul. Întâmplător după el era fahren. De el putea să intenționeze orice, să vadă, să mănânce, să călătorească, știi? Aha. E clar acum când fahren cere și când nu? Aici numai s-a întâmplat să fie și el implicat. Dar nu e el verbul determinant. Am înțeles. Și așa este exact și la ultima, că văd că și acolo era o problemă. Da, da, da. Verbul care este verbul determinant? Land. Și de unde vine? De la planen. Planen. Da, el plănuiește. Da. Și el cere. Er plant nach Paris zu fahren. Atunci înseamnă că ții cont, practic, de primul verb din propoziție. Da, verbul care exprimă acțiunea. Da. Că el plănuiește. Ce plănuiește este mai puțin important sau ce intenționează. Dacă spuneam er fährt, el merge să cumpere. Cum spui, el merge la, să facă cumpărături. Er geht zu... Nu? No. Merge. Încă o dată, scrie pe foaie. El merge să facă cumpărături. Er geht zu... Er geht einzugehen. Er kaufte zu ein. Nu? Hai să o luăm pe bucăți. Cum spui, eu fac cumpărături. Ich kaufe ein. Foarte bine. El face cumpărături. Er kauft ein. Bun. El merge la cumpărături. Adică merge cu mașina la cumpărături. Er fährt zu einkaufen. Dar ce facem noi când avem un verb cu particulă detașabilă? Er fährt einzukaufen. Bun. Și acum să ne uităm la ce ai subliniat tu cu roz. Ce face fahren? Da. Er fährt einkaufen. Exact. Er fährt einkaufen. Înțelegi? Da, aici era, da, așa este. Sau er geht einkaufen. El se duce pe jos la cumpărături. Da, da. Dar dacă el plănuiește să călătorească, er plant zu fahren. Zu fahren, da. E clar acum, când și când? Da, da. Deci, pe scurt, verbele modale pe care le știai. Da, asta da. Werden... Plus astea de mișcare, gehen, fahren, da. Kommen, alea s-ar putea să fost mai deosebite, hören, sehen, fühlen, spüren. Da. Dar le ții minte și pe ele de acum și asta e tot. Da. Good. Noch Problemen hier? Aici nu. Acum așa. Am doar câteva cuvinte da, care spune. Am trecut pe foaie și vreau să întreb pe care să-mi rămână notate, care să notez pe bilețele. Așa. Este vorba de hinterlassen, a lăsa moștenire, a lăsa în urmă. Eu nu l-aș scrie, pentru că îți dai seama când îl vezi la ce se referă. Știi, îl cunoști și pe hinter și pe lassen. Da. Hinterlassen ăsta înseamnă a lăsa în urmă nu neapărat moștenire. Și de exemplu, cum să spun, dacă cum ai plecat din România, du hast viele dort hintergelassen. Da. Ai lăsat în urmă, nu neapărat moștenire, le-ai lăsat acolo. Da, am înțeles. Zerstören, a distruge. Zerstören, zerstören. Da, ăsta este util, zerstören. Stören, îl cunoști pe stören? Stören e a deranja. Exact, a deranja. Zerstören este a deranja un pic mai mult. Da. Enttäuschen, a dezamăgi. Da, și asta este important. Enttäuschen. Widersprechen, care nu am dedus deloc, Păi, a contrazice. da, Sprechen, știi, și wieder, Vide din nou, da, din nou a vorbi, mi se da, pare adică, ca și cum a reluat, dar niente cum a contrazice. da, este din nou sau iar, adică a vorbi iar, dar nu în sensul de a repeta, ci de vorbește, eu am spus ceva și tu vorbești iar. Mă contrazici, știi? Da. Widersprechen. Zich vornehmen, ai intenționat să faci ceva? Nu, eu pe ăsta nu l-aș scrie. E suficient dacă ții minte cu Absicht, die Absicht, intenție, Da. și respectiv beabsichtigen, aia o intenționa. Ok. Der Wetterbericht, asta nu l-am întâlnit până acum. Buletin meteo. Nu, dar știi ce înseamnă, cum se zice, vreme. Vreme se spune Wetter. Das Wetter. Am crezut că e Nu. un Wetter. cuvânt special pentru... A, Das Wetter. Wetter. Și Bericht, ce înseamnă Bericht? Arată. Da, Bericht a Arată. raporta, exact. Bericht înseamnă raport. Adică Bericht poate să fie și ceea ce spune un reporter după un eveniment, știi? Da. Toate astea sunt berichte. Și Wetterbericht este, da, raportul meteo, buletinul meteo. Nu-l scrie, că e, dacă atâta timp cât ții minte Das Wetter, e de ajuns. Am înțeles. Kräftig, tare, puternic, rezistent. Nu, știi ce înseamnă Kraft? Kraft. Nu. Kraft înseamnă putere. Puternic. Și eu pe ăsta l-aș scrie. Die Kraft. Die Kraft. Ok. Și de la Kraft îți dai seama că kräftig e puternic. Da. Cum spui, eu nu mai am putere. Ich habe keine Kraft. Nu mai am putere. Ich habe mehr keine Kraft. Noch einmal ich? Ich habe mehr keine Kraft. Fast. Ich habe keine Kraft mehr. Ordinea Ok. nu era corectă. Da. Ich habe keine Kraft mehr. Nu mai am putere. Da. Da? Bun. Dar știi cum se spune camion? Camion? Da. Nu cred. Sigur ai auzit pe acolo sau ai văzut. Ai auzit de LKW? Da, știam. LKW înseamnă camion. Ei bine, LKW-ul ăsta, Da. cum să zice mașină în primul rând? Auto. Cu articol în nemțește. Das Auto. Sau? Sau der Wagen. Der Wagen. LKW înseamnă Lastkraftwagen. Lastkraftwagen. Înțelegi? Craftă la, adică o mașină care cară lucruri grele, care are putere. Înțelegi? Am înțeles, da. Toată lumea îi spune LKW. Dar de aici vine, de la Lastkraftwagen. Da? Deci Lastkraftwagen. înseamnă că e o firmă, Nu, LKW. nu, nu. E camion în mod, în general. Orice fel de Am marcă înțeles, da. e camion. Și în opoziție cu el avem PKW. PKW. PKW înseamnă Personenkraftwagen. Personenkraftwagen. Asta înseamnă mașină mică, care cară Da. persoane. Nu e neapărat nevoie să ții minte toate astea, dar e important să știi că e un craft acolo. PKW. Da. Și ori că o să auzi, PKW de fapt înseamnă în românește autoturism. Da? Mașini, toate sunt automobile, dar ăsta este PKW, iar ălaltul este LKW. O să auzi de der LKW Fahrer. Ce este LKW Fahrer? Șofer de camion. Exact, șoferul de camion. LKW. Tu l-ai văzut cu litere mari și te-ai gândit că e o firmă. Da, exact. Nu, e o prescurtare. De la Last Craft Wagon. Good. Așa, deci de unde pleca? Ah, de la craft, crafting. Crafting nu e necesar, atâta timp cât ții minte craft, de craft. Am înțeles. Acum mai am Überqueren. Traversa. Da. Asta e esențial sau dacă știu Übersetzen e suficient? Übersetzen ce mai înseamnă? A traduce. Exact. Quer, știi ce înseamnă quer? Quer? Nu, nu știu. Quer? Quer înseamnă știi ce înseamnă în românește câș? Da. Adică care nu e drept, strâm, diagonal. Da. Sau cum mai poate să însemne până la transversal, adică în nu pe direcția pe care mergi, într-o parte, în stânga sau în dreapta. Ăla e quer. Da, da, da. E, și de aici vine queren, respectiv überqueren. Că tu treci, nu mergi în lungul străzii, ci mergi peste ea. Da. După părerea mea, este esențial să știi quer. Și überqueren mai puțin, pentru că la un moment dat o să-l asociez, știi, o să... Dacă auzi Übersetzen, știi, a, de la Quer. Quer. Q-U-R. Da? Da. Beton, deci am găsit beton. Și Queren înseamnă tot așa, adică poți să spui și Queren, a trece pe partea elaltă. Da? Da, da. Așa, și ce ai spus? Beton? Beton, l-am găsit într-o propoziție și n-am știut ce înseamnă. Păi, cu câți de T? Cu un singur T. Beton, am să ruga. Exact. Da, nu am asta. A. Așa. Și acum păi, stai puțin. De la beton, da? De aici, practic, l-avem noi pe bite. Păi, probabil că de asta nu l-am recunoscut. Că eu mă duc să-mi doar bite, bite, beton. Deci, sunt două cuvinte. Beaten, de unde e bită, înseamnă a ruga în sensul de a ruga pe cineva ceva. Da. Iar beaten înseamnă specific a te ruga la Dumnezeu, la o divinitate. Și nu se poate și că te rogi de cineva nu. Să facă ceva? Nu, nu, nu, ăla e beaten. Caut acum în ce context n-am văzut să-ți spun că nu era contextul ăsta. Deci, stai puțin. Beaten, cele trei formele lui sunt beaten, bat, gebeten. Foarte bine. Tu probabil că ai văzut gebeten pe undeva. Care asta înseamnă într-adevăr a te ruga de cineva. Nu, sigur n-am văzut așa. Dar dacă era cu un singur T, beton înseamnă specific a te ruga la Dumnezeu. A spune rugăciune, de fapt. O fost, nu știu, l-a figurat cumva, dar... Și beton ăsta cu un singur T este regulat. Este beton, betete, gebetet. Beton. Da. Da, poți să-l ții minte. Că nu... Ai importanța unde l-am găsit, dar nu acum trec pentru că... E destul de folosit, adică... Da, și am mai întâlnit cuvântul Hervorgesagt, care nu, nici nu prea l-am dedus foarte bine și nici nu l-am găsit în dicționar, nici Hervorsagen, nici cum. Păi de ce nu-l găsești? Păi nu-mi dau seama de ce, că... Pentru că e... Compus. Dar din ce e compus? Păi este și her, for și zagăn. Deci, practic, este făcut din her, for. Her, for și zagăn. La rândul lui her, for este din her și for. Da. Să-l analizăm. Ce înseamnă her? Indică direcția. Da, direcția dinspre, spre ce? Dinspre mine, spre ceva. Nu? Dinspre ceva, spre mine. Exact, spre mine. Și for? For către. Nu? For înseamnă înainte, în față. A, în fața. Da, în fața unui lucru. Deci, practic, înseamnă cumva... cum să zic eu... din... înaintea. Deci, n-ai exemplu pe care l-ai găsit cu Herforzagen? Nu. În tip, genul ăsta de verbe, să nu le scrii niciodată numai de capul lor. Așa este. Pentru că ele nu și-au, adică n-au sens decât în contextul ăla. Da, da. Și e mult mai complicat să ții minte, cum să spun, tot contextul decât el. Cum să, hai să îți dau un exemplu cu cu Herfor. De exemplu, du kannst Herfor kommen. Herfor kommen. Asta înseamnă... L-am găsit. Da? Cum era? Der Wetterbericht hat Regen und starken Wind hervorgesagt. Exact. Și era la mama mea. Da, și după aceea și... asta a fost la perfect și eu trebuia să o... Stai puțin. Deci, mă rog, sensul l-ai înțeles. Da. Da? Adică a zis a... cum să traduce asta în românește? A? A prezis. Zis, a da. Zis înainte să se întâmple. Uh-huh. Și cum era la... Știi, trebuia să-l pui la preteritum sau la cine trebuia să-l pui tu? La prezent. La... Cum am făcut legătura? Că era der Wetterbericht sagt. Da? Regen und starken Wind hervor. Exact. Spune că... Uh-huh. Wann sagt er, hervor. Da. Practic, hervor înseamnă înainte. Înainte, da, da, da, înainte. Acum, eu personal, nefiind neamț, aș fi spus numai for gesagt. Da, da. Nu-i văd neapărat sensul lui her, dar sunt sigur că e o justificare. Da. Dar nu, nu-l scrie. Nu, nu că nu e, adică nu e da. Necesar. Mai am hele. Asta este important. Da. Hele. Hel. Cu doi de el. Mai exact. Hel. Hel. Abis isteț. Nu. Asta am găsit. Deci nu, eu nu, nu. Îl țin minte că hel a fi o culoare. Poate fi heller sau dunkel. Exact. Nu? Hel înseamnă luminos. Deschis. Da, uite, în contextul ăsta îmi spunea că în context, în dicționar l-am găsit ca abil, isteț. Practic, îți pot spune propoziția, o care oricum nu am înțeles-o cum s-ar traduce. Da. Kinder mögen helle, warme Räume. Exact. Exact cum. Deci cum am spus, ce înseamnă hel? Luminos. Luminos, da. Deci, copiii? Copiii plac lumina? Încă o dată. Citește propoziția. Kinder mögen helle. Da. Warme Räume. Bun. Ce înseamnă Räume? Păi der Raum. Exact. Spațiu, da. Camera. Exact. Deci, copiii mögen. Copiii plac lumină. Așa. Și camere călduroase. Ce este hele? Copiii... Nu, ca parte de vorbire. Adjectiv. Nu? Exact. Cum spui, eu am o, un spațiu frumos. Ich habe ein schöner... Der Raum. Der Raum. Ich habe ein... Der... Anșoanul Raum, am vrut să spun. În ce caz este Raum? Acuzativ. Einen schönen Raum. De asta tot spuneam, der. Da. Ich habe einen schönen Raum, da? Da. Eu am spații frumoase. Ich habe eine Fără schöne. aine, că spații. Ich habe schöne Räume. Roime. Eu am spații frumoase și luminoase. Ich habe schöne Räume und În nemțește, adjectivele sunt înainte. Ich habe schöne und helle Räume. Schöne, helle Räume. Da. Acum ai înțeles? Da. Deci cum se traduce propoziția ta? Oder Kinder? Kinder mögen helle Copii. Spune-o după toată, că am uitat. Kinder mögen? Kinder mögen helle warme Räume. Warme Räume. Ok. Deci? Copiii plac deschis. Dar nu știu, serios, nu-mi dau seama. Copiii plac Deci. deschis, căldura. Bun. Hai să mai luăm o dată, nicio problemă. Eu. Nu spui tu. Cum spui? Eu am o cameră caldă. Un spațiu cald. Ich habe einen warmen Räume. Nu? Spațiu. Raum. Raum. Bun. Mie îmi place spațiul cald. Mir gefällt warmer Spațiul. Raum. Cum? Mir gefällt warmer Raum. Varmân. Warmen Raum. Nu? Că e acuzativ. Da. Dar altfel, cum poți să spui în afară de mir gefällt, mie îmi place? Warme Nu, nu, Gefühl. nu, nu. Mie îmi place. Eu, cum spui, eu mănânc, mie îmi place să mănânc supă. Ich esse gerne Suppe. Foarte bun. Mie îmi place supa. Mir gefällt die Suppe. Sau, în loc de mir gefällt, poți să spui ich mag. Ich mag. Da? Deci, mie îmi plac spațiile luminoase. Ich mag helle Räume. Copiilor le plac spațiile luminoase și călduroase. Kinder mögen helle warme Räume. N-ai înțeles acum? Da. Deci tu începeai cu copiii plac și suna copiilor le plac. Da. Da? Spațiile luminoase și călduroase. Da. Și ai înțeles acum? În sensul ăsta este hell. Acolo e hele, că sunt mai multe. Dar el înseamnă hell și înseamnă luminos, deschis, dar deschis în sensul de ca nuanță, cum ai spus tu. Hell și dunkel. Da. Nu prea are sens de isteț. O fost probabil vreo traducere la a treia mână din engleză, unde este bright. Și bright în engleză înseamnă și luminos, dar și isteț. Da. Înțelegi? Oricum, dacă știu plug, cred că este suficient. Da, păi ăla este în sensul de deștept, clug, da? Bine, deci mă Da, dar gândesc. hell este strict la luminozitate, care e deschis, care e luminos. Hell. Da. Da? Care radiază. Da? Apropo de hell, Distanță? die Hölle, știi ce înseamnă die Hölle? Nu, peștera. Da, în sensul mai degrabă așa o grotă, dar sensul lui pe care o să-l întâlnești de fapt este iad. Da, Iad. dihole. O să auzi des, das war Hölle, das war die Hölle. Adică despre ceva ce a fost foarte rău, a fost iad, ca în iad. Da. Da? Hölle. Weißen ein Vika? Noch einmal bitte? Weißen. Weißen. a indica. În sensul că a arăta. Könnt ihr uns den Weg weisen? Weisen. Că e Weisen? cu un singur S, nu? Da. Weisen, Weisen. Da. A indica, a arăta. Weisen. E ok? Da. E destul de folosit, Weisen. Sau Zeigen. Zeigen înseamnă mai mult a arăta cu degetul. Ok. Sich bemühen, Ăsta e important. a se strădui, a sta silința. Da. Locker, nefixat, slăbit. Da, și ăsta e foarte utilizat. Locker. Și scrie în paranteză și relaxat. Da? Într-adevăr, poate să fie, de exemplu, un șurub, să fie locker, să se miște, să aibă joc, Da. dar și o situație să fie locker. Sau un job să fie locker. Adică relaxat, fără, nu e nimic ca, nu e strâns. Am spațiu de manevră, știi? Da. Das ist ganz locker. E relaxat. Și se mai spune și Ich despre o persoană. De exemplu, dacă spun, Er ist ein lockerer Typ. Adică că e nebun. Nu? Invers. Adică e un tip relaxat, e un tip care nu e fixist, e ok, adică înțelege de glumă. Am Lockerer înțeles. tip. Asta înseamnă lockerer tip. E un tip Ok. ok. Ist imstande, este capabil, în stare de. Pot să folosesc fähig sein și Da, locuit. fähig e de ajuns. Nu e atât de folosit încât să ai nevoie de el. Selbstständig, autonom, Deci, independent. stand, știi ce mai înseamnă stand? Nu. Stand înseamnă de la stehen. Ce înseamnă stehen? Asta. Asta. În picioare. Exact. Stand înseamnă poziție. Da? Stand mai înseamnă și stand. Că de aici vine în românește. Stand de marfă. Știi? Pentru că el e ceva Da. vertical care stă în picioare. E un stand. Și în nemțește este stand. Și stand cum ziceam, e poziție. Deci ce ai spus tu? Im stande? Sau cum era? Selbstständig. Nu. Este capabil. Ist imstande. Asta înseamnă este în poziția să. Este capabil să. Înțelegi? Așa poți să-l asociezi. El este în poziția să coasă tricoul ăsta. Pentru că e croitor, știi? E capabil. Da. Asta înseamnă stand. Dar nu e atâta de utilizat. Așa? Niedrig, Dar mai era ceva cu spuse. Selbstständig. Exact. Selbstständig. Ce înseamnă selbstständig? Autonom, independent. Da. Și mai pe românește? Persoană fizică Aia autonomă. înseamnă selbstständig. Da? Deci când ai o meserie și nu ești angajat. Da. Adică ești tu, ești firma. Selbstständig. De la selbst, ce înseamnă selbst? Însuși. Însuși, da? Și ständig care stă singur. Da. Da? Ce înseamnă selbstverteidigung? Ai auzit de verteidigen? Nu. Verteidigen înseamnă a se apăra. Verteidigen. Iar Selbstverteidigung, ce poate să însemne? Legitimă apărare? Autoapărare. Autoapărare. Autoapărare, Selbstverteidigung. Da? Selbstständig. Selbstzahler. Ce este Selbstzahler? Însuși plătitor. Da, Selbstzahler este, mă rog, e mai mult adică are un domeniu exact în care se aplică. Înseamnă că plătește singur. Asta înseamnă când, La cine se poate referi asta? știi la ce face referire? Sunt persoane care nu au asigurare, de exemplu, de sănătate. Și asta înseamnă că el este Selbstzahler, adică el nu e asigurat și de câte ori ceva plătește. Asta se întâmplă, de exemplu, la persoane care au salarii foarte mari și pentru care asigurarea, dacă ar fi procentual, ar fi foarte mare. Și atunci preferă să nu o plătească Da. și plătește punctual când are nevoie, pentru că e mult mai puțin decât dacă ar plăti lunar asigurare. Am Zero înțeles. salar. Dar sunt niște condiții, nu poți să fii oricine zero salar. Trebuie să câștigi foarte mult ca să-ți poți permite să fii zero salar. Da? Da. Asta așa ca idee, zelbstzahler. Good. Niedrig, Niedrig. scăzut sau jos? Ăsta e important. Niedrig. Ertragen, a îndura, a suporta. Da. El vine de la Tragan. Ce înseamnă Tragan? Tragen, atrage. Nu? Tragen, atrage, a purta. A purta. A căra. Cum se atrage, am găsit? Atrage este țien. Ție. Ok. Tragă-n, ăsta e sensul bine, poate să fie, nu știu, în sensul de o fi trăgând de o roabă sau ceva de genul ăsta, știi? Da. Dar de obicei când tu ești în fața obiectului, este țien. Tien, ok. Dar Tragă-n și Er Tragă-n a căra o situație, o greutate, știi? A suporta. Da. Dar tot de la Tragan avem Fer Tragan. De Fer Tragan ai auzit? Da. Fer Tragan, A probabil că ai auzit de Fer Trag. Dar promite. nu, Fer Tragan este a tolera. Da. Adică e o diferență între, tot poți să-l traduci ca a suporta, dar este o diferență față de Er Tragan. Deci Er Tragan este când eu suport cum să spun, o greutate, susțin ceva, știi? Da. Păcând Fer Tragan este că tolerez, de exemplu, un aliment. Dacă eu nu suport laptele, nu spun Ich ertrage die Milch nicht. Ich vertrage. Da, și nu poți să tolerezi și un comportament. Da, dar nu este ertragen, este vertragen. Vertragen. Vertragen, da? Da. Și de aici ai un cuvânt lung și complicat. Unverträglichkeit. Ce poate să însemne unverträglichkeit? Imediat îți spun. Trebuie să scriu. Netolerant. Verträglichkeit. Netoleranță. Ai zice puțin altfel în românește. Intoleranță. Da? O să tot vezi sau auzi de intoleranță la lactoză sau la gluten sau la mai știu eu ce. Și sunt toate alimentele alea unde... Da. Da? Aia se cheamă Unverträglichkeit. Sau la un medicament, la algocalmin sau la sunt diverse... În nemțește asta se mai cheamă alergie. Alergii sau Unverträglichkeit. Da. Și ultimul pe astăzi este Überprüfen. Überprüfen. Überprüfen. A verifica, a revizui. Da, asta e important. Prüfen și ce înseamnă prüfen? Examen. Nu profund examen. Prüfung și prüfen? Profund A examina. examina, exact. Deci, Überprüfen este a verifica, a... A, da. Înțelegi? A Prüfen? examina peste. Da, de acolo vine, Überprüfen. Da. Cam asta e. Fertig. Ferti. Good. În principal, ți-am spus, nu, să nu exagerezi cu alea, cu cartonașele, pentru că se acumulează prea multe și se pierde esența. Nu, acum am prea multe. De asta am preferat să te întreb și din astea pe care să le mai trec. Că nu mă lasă sufletul să trec peste ele și să nu le scriu. Ba da, să te lase. Când ajungi la 10, nu mai închizi ferestrele. Nu mai. Pentru că oricum, Încetul. știi care e chestia? La un moment dat, dacă chiar era important cuvântul ăla, zilele următoare o să dai iar de el în alt context. Da, Dacă dacă nu dai. mai dai, înseamnă că aia e, nu era. Dar dacă dai din nou, știu ce. Băi, nu l-am scris data trecută. Poate acum îl scriu, știi? Da, ai Asta dreptate. e. Eu când învățam, așa le scriam. Când dădeam a treia, a patra oară de el, atunci îl consideram demn să-l țin minte. Până atunci, nu. Că așa sunt foarte multe. Te deprimi dacă trebuie să le scrii pe toate. Sunt foarte Da, multe adică necunoscute. sunt Așa, multe acolo. când încep să se repete și sună la ureche că parcă l-ai mai auzit și nu știi de unde să-l iei, atunci da, e de scris. Good. So sonst noch Fragen? Keine. Keine Frage. Wie war bei dem Gynäkologe? Ai înțeles ceva? Sau nu prea? Când m-am pus jos, deci crede-mă că toată noaptea am memorat cuvintele alea. Și când m-am pus jos, primul lucru care l-a spus, a spus Krebsabstecher. Deci n-am mai fost atentă la toată restul discuției. M-am oprit la aia. După care, bineînțeles că soțul meu nu s-a pierdut așa ca mine și a înțeles e restul. Practic, nu știu ce infecție au descoperit și trebuie să fac tot la 3 luni analize ca să vadă dacă trece, trebuie să treacă de la sine, fără medicamente, iar dacă nu trece, poate da în cancer de col uterin. Dar de asta mă cheamă, ca să evit chestia asta. Numai că ce m-au ajutat foarte mult au fost niște cuvinte care mi-ai spus tu, că el m-a întrebat dacă înțeleg germană și am zis că puțin înțeleg. Și m-a ajutat să înțeleg la sfârșit, că probabil m-a văzut că eram prea speriată și mi-a zis niște chestii pe un uter de plastic, mi-a arătat acolo ce se întâmplă în momentul în care, dacă Doamne ferește, o să nu treacă A, prin și mai sistem. îți mai Atunci răz am înțeles, cuvintele știi? alea, îți mai spuneau câte ceva. Exact, da, câteva cuvinte. Oricum a fost foarte benefică discuția noastră înainte de, pentru că nici măcar la cancer nu știam cum se spune. Nu eram curioasă să știu, dar uite că te ajută. Da. Și acum aștept să-mi vină rezultatul și tot la 3 luni o să trebuiască să merg. Dar nu m-a întrebat absolut nimica, deci tot De ce credeam istoric. noi că o să ne întrebe, nimic m-a întrebat, decât strict că na, e o infecție care În mod poate normal să trebuia să se fie. întrebe, dar probabil s-o fi gândit că și așa nu înțelegi întrebarea sau nu înțelege el ce spui și tot aia era. Știi că asta cred că fac foarte mulți. Preferă, de exemplu, eu sunt convinsă că nu se gândea că știu cuvintele care mi le spune, ci apropo tolmac acolo și zice el, da, ok. Pentru că dacă nu știi cuvinte esențiale, se gândesc, n-are cum să știe asta, cum se zice la uter, sau nu știu la ce Dumnezeu. În general așa e, dar Atunci, da, să balte, știi cum spui tu, nu mai are rost să întreb, că oricum înțelege, văd eu ce am de făcut. Și good. asta e, a fost. Oricum, data viitoare când te duci, mai asculti ăla, Da, că e rămâne foarte acolo pe benefic. internet și îl mai asculti din când în când. Da, exact. O să fie mai bine, oricum. Da, clar. Deci, înainte de a merge undeva, trebuie să avem o discuție noi, înainte. Da, dar în curând o să acoperi în situațiile și după aia nu mă asculți. Și Good. acolo, să știi că Da? numai la aia mai erau și altele. Eu numai aia am ascultat-o cu vizita la ginecolog. Mai erau și Ba altele? da, trebuie să am pus vreo... Ok, Ultimele nu, nu m-am 5-6 uitat ar trebui chiar. să fie. Am înțeles. Stai numai să mă uit dacă... Da, sunt o grămadă și alea cu exprimarea datei și cu numeralele și fracțiile și nu știu ce am mai făcut Da. noi. Atunci pe parcurs tu le încarci acolo Da, și după da, aceea și le asculți. în principal, după fiecare oră, le urc acolo. Ok. Nu le auzi decât tu și te mai uiți în urmă. Da. Good. Așa. Deci, momentan alte întrebări nu mai. Continuăm atunci cu Nu, ce aveam putem pe plan, continua. da. Cum spui, pentru că el are dureri puternice de cap, nu poate să lucreze azi. Nu scrie, zi-mi numai direct în nemțește. Pentru că el are dureri puternice de cap. Weil er starke Kopfschmerzen hat, Nu poate să lucreze. kann nicht arbeitet. Noch einmal? Kann er nicht arbeitet. Cum spui, el nu poate să lucreze. Kann nicht arbeiten. Arbeiten, exact. Deci, încă o dată, deoarece are dureri puternice de cap. Weil er starke Kopfschmerzen hat, kann er nicht arbeiten. Foarte bine, da? Da, er sau while er, da? Da. Bun. El nu vine azi la mine pentru că e bolnav. Er kommt heute nicht zu mir, weil er krank ist. Weil er krank ist. Bun. Deoarece el a mâncat tot, este acum sătul. Nu, obvol înseamnă deși. Deoarece, spunem, pentru că el a mâncat tot. Alle gegessen hat. Nu mai știu românește E următoarea. acum sătul. Ist er satt? Ist er satt? Noch einmal, weil er. Weil er alle gegessen hat, ist er satt. Bun. Numai că tot se spune. Cum spui tot? Alles. Ales. Ale înseamnă toate. Toate, da. Ar fi mers dacă ar fi mâncat toate merele. Știi? Da, Da. dacă, încă o dată, da, pentru că a mâncat tot. Weil er alles gegessen hat, ist er satt. Ister jetzt satt. Bun. Oaia pe care am văzut-o era grasă. Das Schaf, das ich gesehen habe, Foarte bine. war dick. Var dic. Bun. Dar dacă spun carnea grasă are pur și simplu gust mai bun. Cum zici? Carne se spune das Fleisch, das Fleisch. Das Fettfleisch. Nu există cuvânt compus pentru carnea grasă, nu? Nu, carnea grasă. Das Fettfleisch Ia? hat Are pur și simplu gust mai bun. pur și simplu, asta mă încurcă. Cum spui, are gust mai bun. Hat Schmecker hat Cum spui? besser schmeck Cum, hat cum? hat besser schmecken. Cum spui? Asta este gustoasă. Das ist schmeckt. Cum? Das ist schmeckt. Nu? Das ist lecker. Lecker, exact. Das ist lecker. Și cum spui? Dar altfel, asta are gust, cum zici? Das? Schmeckt. Das schmeckt. Das Sehr schmeckt. gut. Das schmeckt, punct. Are, pentru că verbul este schmecken, a avea gust. Da, Das schmeckt. das spune. Da? Îți mai ziceam că ăștia care vând kebab turci sau Da. după ce îți dau kebabul, îți spun las dir schmecken. Asta și mai da. Să-ți fie de bine. Nu să-ți fie de bine, să... Poftă bună. Da. Da? Asta. Da. Las dir schmecken. Ei nu spun Mahlzeit. Nu, Mahlzeit, știi când ar spune Mahlzeit, dacă ar mânca și el. Am înțeles, da. Înțelegi? Dar el, ospătarul nu spune, știi? Mahlzeit. Pentru că ăsta e un fel de salut, așa, între cei care mănâncă. Da. Da? Good. Deci, încă o dată, carnea grasă are gust. Das Fettfleisch hat schmeckt. Nu? Das Fettfleisch es schmeckt. Noch einmal das? Das Fettfleisch schmeckt es. Ce înseamnă, ce este S? Mă referam la ea. Es, ceva neutru. Sau nu e bine, că avem dat în față, dar Fettfleisch schmeckt și Punct, atât. exact. Dar fet, cum scrii fet fleisch? Fettfleisch. Așa? Și ce este? Das Fettfleisch, adjectiv. Și Nu? cum spui copilul frumos? Schönes Kind. Cu articol hotărât? Das schöne Kind. Exact, carnea grasă. Das fette Fleisch. Exact, das fette Fleisch. Das fette Fleisch. Sau, dacă nu spui cu das. Fettes Fleisch. Exact. Deci, carnea grasă are gust mai bun. Fettes Fleisch schmeckt besser. Foarte bine. Fettes Fleisch schmeckt besser. Iar dacă zic are gust pur și simplu mai bun, pur și simplu ăla se spune einfach. Einfach. Da. Das fettes Fleisch schmeckt einfach besser. Genau. Fettes Fleisch schmeckt einfach besser. Are pur și simplu gust mai bun. E... Înțelegi? Da. E o expresie. Schmeckt einfach besser. Bun. Și cum zic că el mi-a adus o carte groasă. Hat mir ein großes Buch gebracht. Noch einmal, Erhard. Hat mir ein großes Buch gebracht. Exact. Se poate folosi și fetes buch. Fetes de la gras sau și la carne? Da, ei folosesc pe fetă asta și, cum să spun, deci poate să fie o... Grăsime și grosime. Da, și grosime, dar și la figurat, așa. Adică poate să fie cum să spun, o infecție. Poate să fie fet. Adică mare, masivă. Știi? A figurat vorbind. Da, l-a figurat, l-a figurat. Poate să fie, de exemplu, ceva de îmbrăcăminte. Poate să fie o fet. Nu gras, adică e plin, așa, e groasă, știi? Da. Dar zis fet. Adică nu are sens de grăsime, efectiv. În sensul lui propriu. Cum zici? El a cules un buchet gros de flori. A cules? Nu știu. Știi cum se spune a rupe? Brehan, brah, brah, ruptură, brehan. Deci când o rupi efectiv este brehăn. O floare, știi? O ai în mână și o rupi. Da? Da. Dacă o rupi de tot în bucățele mici este țerșteorăn. Brehăn o rupi în două. Absolut. Țerșteorăn este când o fac fâșii mici. Rup și petale tot, o fac bucățele mici mici. Aia este țerșteorăn. Da. Da? Da. Ei bine, când o smulgi din pământ, aia este flucăn. Flucăn. Lucan. O să vezi, nu știu cum e la voi acolo, prin parcuri, bite nicht die Blumen flucăn. Nu rupeți florile. Flucăn. Pflücken. Flucăn. Da. Da? Ok, da. Deci cum spui, eu am cules un buchet mare de flori? Ich habe einen großen Blumenstrauß, einen großen Blumenstrauß gepflückt. Ich habe einen großen Blumenstrauß gepflückt. Da, sau poți să spui fett. Înțelegi? Ich habe Fetten. Sau nu, ich habe La fel Fetten. ca einen fetten Einen Fetten Blumenstrauß. gepflückt. Gepflückt. Da? Da. Gras. Cum spui în românește el are un salariu gras, știi? Cam Da. ăsta e sensul, adică sună așa cumva. Nu-i sensul propriu. Da? Sau el are un portofel gras, sau nu știu ce se folosește la voi acolo. Da? O să auzi des în limbajul de zi cu zi. Fetă asta în sensul de mare, de gros, de. Și să nu te minunezi. Good. Ia? Cum zici? El este beat. Er ist El e băut. betrunt. Cum? Er ist getrunt. Betrunt. Cum se spunea bea? Er ist getrunken. Betrunken, foarte bine, betrunken. Și cum spui, el este beat mort? Nu știu. Se spune Er stark betrunken. Stark betrunken. stark betrunken, Er ist stark. puternic E beat. puternic beat, da. În sensul ăsta este puternic beat. Tot apropo de băutură, o să mai auzi des Saufen. Saufen. Știi ce înseamnă Saufen? Nu. Saufen înseamnă nu a suge, cum se zice, a absorbi ceea ce faci cu un burete când ai apă pe jos. Cum să zic? Da, sugativă. Da, cum se zice în românește? Când aduni apa cu buretele sau cu o cârpă. E vreun verb? Absorbe. Nu, absorbe apă. Da, dar nu poți spune eu absorb apa de jos din Da. bucătărie. În românește cred că spui o adun sau o șterg, o. Mă rog, verbul ăla este zaufen. Zaufen. Da? Zafan. Dar asta se folosește așa în limbaj colocvial și când. Dar zaugă, nu pot spune. Nu, Saugen este numai când sugi, odată când suge copilul, Da. sau când sugi, de exemplu, cu un pai. Pai. Dar în sensul că bei este Saufen, dar Saufen nu este că bei o bere. Saufen este când bei așa, mai serios, mai sănătos. Da. Da? Da, De am exemplu, înțeles. este foarte folosit în două medii. Odată la studenți, Da. Și odată la bețivi ăștia cronici, care drojdieri, cum le zice în românește. Da. Aia înseamnă zaufăr. Dar o să tot auzi Ristain zaufăr. El e o sugativă, știi? Zaufăr, da. Zaufăr, de la zaufăr. Dar sensul lui, ți-am zis, de când aduni cu apă, cu o cârpă de pe jos. Good. Culoarea sacoului lui Patrick este deschisă. Di farbe. Des Patrick Mantles. Noch einmal. Di farbe. Des Patrick Mantles. Este deschisă. Is hell. Is hell. Da. Numai că, cum spui, culoarea sacoului este deschisă. Die Farbe Mantel ist hell. Noch einmal, die Farbe. Die Farbe Mantel ist hell. Bun. Des mantles. Foarte bine. Culoarea sacoului soțului meu este deschisă. Die Farbe des Mantels meinen Mann ist hell. În ce caz este man? Nu prea îmi dau seama aici. Este, în genitiv este paltonului sau soțului? Păi care dintre ele? Păi amândouă mi se pare că sunt. Exact, amândouă. Ok, atunci este de farbe. Des Mantels meines Mann ist hell. Noch einmal, langsamer. Die Farbe des Mantels meinen. Nu, genitiv. Meines Mann ist hell. Lui man ăla lipsește ceva. Meines Manns. Manes. Meines Manns. Da? Meines Manns, da. Bun. Da, încă o dată, sacoul lui Patrick este deschis. Der Mantel. Patrick. Nu. Der Mantel. Sacoul lui Patrick. Der Mantel by Patrick. Nu. Posesia se exprimă cu von. Der Mantel von Patrick ist hell. Nu? Sună mai nemțește? Da. Von Patrick. Alt mod de a exprima posesia la substantivele proprii este exact cum ai făcut-o adineaura, cu S, Patrix. Dar atunci nu-l mai ai pe fon. Înțelegi? Am înțeles. Și ar fi Patrick's mantle is hell. Patrick's da. Mantle, da? Mantle, da. Și cum zici, capitala Austriei este Viena. Capitala se spune. Cum spui, orașul meu este frumos? Meine Stadt ist schön. Foarte bine. Schön, da? Capitala este un oraș principal. Principal, cum se spune? Haupt. Foarte bine. Deci capitală? Hauptstadt. Hauptstadt. Deci capitala Austriei este Viena? Der Hauptstadt Österreichs ist Wien. Noch einmal? Der Hauptstadt Österreichs, Punschunzel, ist Wien. Wien. Wien ist Wien. Încă o dată, sacoul lui Patrick este albastru? Der Mantel. Mm-mm. Patrick's Mantel. Sau der Mantel von Patrick. Exact. Österreichs Hauptstadt ist Wien. Exact. Österreichs Hauptstadt ist Wien. Sau invers, cufon. Von der Hauptstadt von Österreich ist Wien. Aici nu mai ai S, numai că, încă o dată, cum zici, orașul meu. Este frumos? Meine Stadt ist schon. Nu am auzit clar. Meine? De ce minor? Deci în orașul Și este. cum, ce gen are stat? Der Stadt. Nein. Die Die Stadt, Stadt. die Stadt. Die Stadt. Meine Stadt ist schon. Meine Stadt ist schön. Deci, încă o dată, capitala Austriei este Viena. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Exact. Sau? Da. Österreichs Hauptstadt ist Wien. Exact. Österreichs sau die Hauptstadt von Österreich. În general se folosește asta cu S, ți-am spus, la nume sau la țări sau la substantive proprii. Da? Da. Patrick's, cum spui, jucăria lui Patrick a fost, nu, jucăria lui Patrick este ceva scump. Das Spielzeug von Patrick ist teuer. Încă o dată, jucăria lui Patrick este ceva scump. Das Spielzeug von Patrick ist etwas teuer. Ce facem noi cu când avem etwas? Substantivizăm. Etwas? Etwas Teures. teures. Da? Încă o dată? Da. Das Spielzeug von Patrick ist etwas teures. Teures. Sau în cealalt mod de a exprima posesia? Patrick's Spielzeug ist etwas teures. Exact, Patrick's Spielzeug. Da? Da. Good. S-au amestecat până acum în cap? Nu. Și cum spui, eu merg în oraș? Ich gehe in Stadt aus. Ich gehe in der Stadt aus. Asta înseamnă eu ies în oraș, în sensul că eu ies la discotecă, la un club, când spui pe aus. Dar pur și simplu, eu merg în oraș. Ich gehe in der Stadt. Noch einmal, ich gehe. Ich gehe in der Stadt. Ce este in? Era prepoziție și în cazul sau cere acuzativul. Deci este Ich gehe in die Stadt. Genau, ich gehe in die Stadt. Da? Și Da. soțul meu e în oraș? Mein Mann ist in der Stadt. Foarte bine. Inderstadt este acum. Ich gehe in die Stadt. Da? Da. Good. Mierea pe care am cumpărat-o este dulce. Știi cum se spune miere? Honig. Foarte bine. Și nici măcar nu l-ai pe Die. bilețele, nu? Nu. Die Honig, Der, die. der. Der Honig. Der Honig, den ich gekauft habe, Este dulce. Este dulce. ist süß. Zeus. Ist Zeus. Süß. Ia? Ja. Good. Cea pe care am cumpărat-o ieri era amară. Sie gestern habe gekauft. var, Amar. da, zaur, Zaur înseamnă acru. acru, nu și amar. Amar este, știi, băutura aia suedeză? Amaret. Nu? E o băutură alcoolică. Bitter. Bitterul e amar. Da. Așa se spune amar, bitter? Bitter, cu doi de t. Bitter. Încă o dată? Cea pe care am cumpărat-o ieri. Zi. Ha, zi, ich habe gekauft. Sie, ich gestern gekauft habe, war bitter. Scrie pe foaia asta. Sau puteți spune zi den? Da, am scris. Scrie cumva ca să avem pe ce lucra. Ok. Da. Am folosit zi, că mă gândeam că se înțelege că mă refer la ceva ce a fost adunea discutat. Mierea. Și Mai mierea e exact. mierea. Și mierea e cu de. Da. Deci, cum vine? Den gestern, ich habe den gestern. Denn ich gestern gekauft habe. Denn ich gestern gekauft habe. Așa. War bitter. Deci avem două propoziții. Da. Care este prima propoziție? Cea pe care am cumpărat-o ieri. Nu, în nemțește. Denn ich gestern gekauft habe. Foarte bine. Și cealaltă propoziție? Era amară. War bitter. Verb-bitter. Care este subiectul celei de-a doua propoziții? Zi. Der. Unde este der? Nu este. Ok, deci... War der bitter? Var? Sună tare ciudat, cred că nu-i bine. War der bitter? Nu. Fii atentă. Cum spui? Încă o dată. Mierea pe care am cumpărat-o ieri era amară. Was bitter? Nu este was bitter? Nu? Iartă-mă, ce ai zis? Mierea pe care am cumpărat-o ieri era amară. Der Honig, den ich gestern gekauft habe, war bitter. Exact. Der Honig, comma, den ich Da. gestern gekauft habe, war Bitter. bitter. Deci, când spun aceea pe care am cumpărat-o ieri, era amară. Den ich gestern gekauft habe, war bitter. Am Înțelegi? înțeles. Da. Aici se pune der, la început. Eu am spus cea și asta te-a păcălit. În mod normal era aceea pe care am cumpărat-o ieri a fost amară. Aceea ăla este der. Aia pe care Înțeles. am cumpărat-o. Da. Înțelegi acum? Da. Și atunci, în a doua propoziție, nu mai trebuia să menționez. Păi în a doua nu Trebuie. mai ai nevoie, că e odată, subiectul e la început. Da. Da? Denn ich gestern gekauft habe, war bitter. Genau. Da. Adică nu e chiar simplu să... Dar dacă înțelegi structura, e ușor. Da. Da? Good. Cum spui... Era o mamă care avea patru copii. Var Firfahemutter. Da. Încă o dată. War eine Mutter, Așa. care avea patru copii. Da? Sie vier Mutter hat. Care avea patru Sie mame. vier Kinder. Sie hat vier Kinder. Noch einmal? Sie hätte. Deci, war Mutter. Scrie pe foaie, da? Era o mamă. War eine Mutter. Care avea patru copii. Da. Ai scris? Da, am scris. Deci. Sie war eine Mutter. Sie hätte vier Kinder. Cum spui, eu am un copil. Ich habe ein Kind. Eu am avut un copil. Ich hatte ein Kind. Eu aș avea un copil. Ich werde ein Kind. Nu. Ich hätte ein Kind. Ihete. Deci cum ai spus tu acolo, dihete fir kinder, înseamnă că ar fi avut patru copii. Sie hatte. Zihată. Încă o dată să reluăm prima propoziție. Era o mamă. War eine Mutter. Care este subiectul? Mutter. Nu. Te-a păcălit. Dacă spun mama era tânără, atunci e Da. subiectul mama. Aici lipsește un S. S var. Cine Da, era? și O mamă. Înțelegi? Asta de obicei este o formulă, te pregătesc cu ea, cu care încep poveștile. a fost odată. Exact, era odată. Da. Es war eine Mutter. Încă o dată, deci, era o mamă care avea patru copii. Es war eine Mutter. Sie hatte vier Kinder, sau Care avea patru copii? es Nu? hatte vier Kinder. Nu? Care ăla pe cine înlocuiește? Pe mamă, că ea avea Pe, patru deci, copii. este... Die hatte vier Kinder. No, einmal die... Die hatte. Nu? Adică hată e corect, dar poziția nu e bine. Hatte die vier Kinder. Noch einmal? Era o mamă care avea patru copii? Es war eine Mutter, hatte die vier Kinder. Ce face Di? Cum spui, aceasta este mierea pe care am cumpărat-o. Da. Die vier Kinder hatte. Die vier Kinder hatte. E clar acum? Da. Es war eine Gut. Mutter, die vier Kinder hatte. Da? Asta e dintr-o poezie. Es war eine Mutter, die vier Kinder hatte. Cum spui, primăvara aduce flori. Der Frühling bringt Blumen. Bringt Blumen. Următorul e un substantiv pe care nu ai nevoie neapărat să-l înveți, dar ți-l spun așa. Dacă spun, vara aduce trifoi. Trifoi se spune cle. Cle. Le. Cle. Der Cle. Der Sommer bringt Klee. Și cum spui, toamna aduce struguri? Der Herbst bringt Trauben. Și iarna aduce zăpadă. Der Winter bringt Și nai? Și nai Schneien. înseamnă a ninge. Schnee. Schnee. Schnee. De-aia sunt versurile așa ca să rimeze. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Klee, der Herbst bringt Trauben, Der Winter bringt Schnee. Înțelegi? Bloomer cu traumă și Cle, care e trifoi cu șne. Da. Înțelegi? Good. Fragen? Ich habe gar keine Frage. Gar keine Frage. Good. Dann hören wir uns Freitag? Oder Freitag hast du gesagt, kannst du nicht, oder? Ja, ich kann Freitag. Oder morgen, weil das ist die erste. Morgen und Freitag. Morgen und Freitag. Ja gut, dann... Ja, morgen kann ich auch 8:30, wie heute. Okay. Gut, und nächste Woche können wir Montag und Dienstag. Okay. Weil danach ich eine Woche weg bin. Okay. Ja, 6 Tage. Ab Mittwoch bin ich weg und ich fliege nach Rumänien und ich weiß nicht, ob dort Internet habe und so weiter. So... Machen wir Montag und Dienstag und dann weiter übernächste Woche, ja? Aber morgen bleibt. Nee. Gut, dann mach mal weiter. Übungen. Ja. Viele Übungen, gut. Okay. Și atunci o să-ți mai trimit încă o dată link-urile alea ca să mai ascult și din urmă. Sau măcar să le ai la dispoziție când ai timp și chef să te uiți prin ele, da? Da. Bine, bis morgen. Bis morgen. Jo, tschüss.